ุกโขปาปัสสะอุจจโยแปลว่าความสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้คนทำบาปหยาบคายจะไร้สุขมีแต่ทุกข์เที่ยงแท้แน่หนักหนาสะสมบาปบาปกลับประทับตราลงอาญาตามกฎกำหนดกรรมใครจะช่วยใครได้เป็นภัยบาปละเอียดหยาบตรองตรึกให้ลึกล้ำรู้ว่าบาปชั่วช้าอย่ากระทำจงฟังคำพระเถิดประเสริฐครันพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องผีกองกอยท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณพยุงบอกว่าผีกองกอยเนี่ยเคยได้ยินสาวใหญ่แม่ค้าส้มตำแถวบ้านอย่าง10กว่าปีก่อนนู้นนะเขาเล่าว่าตอนที่เธอยังตัวเล็กๆ เป็นเด็กหญิงอยู่นั่นน่ะอยู่กับพ่อแม่ในบ้านหลังคามุงสังกะสีที่ภาคอีสานคืนนึงนอนอยู่กับแม่มันเงียบแล้วก็ย่างเข้าสู่ยามดึกแล้วเธอตื่นขึ้นมาเพราะว่าปวดฉี่ก็ปลุกให้แม่พาไปพอกลับเข้านอนยังไม่ทันหลับก็ได้ยินเสียงก๋อยก๋อยก๋อยเอ๊ะนั่นมันเสียงอะไรกันน่ะเธอไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนเลยปากจะถามแม่แม่ก็เหมือนจะรู้เอื้อมมือมาที่ใบหน้าเธอลูบไปปิดปากเอาไว้แล้วก็จุปากเบาๆเสียงจุปากอย่างนี้เธอก็เข้าใจแม่ห้ามไม่ให้พูดเธอก็เงียบเด็กบ้านนอกมักจะได้รับคำสั่งสอนว่ากลางค่ำกลางคืนนี่อย่าปากเปราะทักอะไรทรงเดชเธอก็เลยไม่ถามอะไรออกมาแต่ก็นึกกลัวเช้านั่นแหละแม่ถึงได้บอกกับเธอมันเป็นเสียงผีกองกอยนะมันออกหากินเวลามันออกหากินมันก็จะส่งเสียงก๋อยก๋อยก๋อยไปด้วยมันก็ทำให้เธอขนลุกเกรียวก็นึกว่าดีแล้วที่ไม่พลั้งปากถามแม่ออกไปไม่อย่างนั้นจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เธอถามแม่ว่ามันกินอะไรแม่ก็บอกมันกินปลากินปูกุ้งหอยที่มันจับได้แต่ถ้ามันหิวจัดๆมันก็จะจับเด็กตัวเล็กๆกินด้วยโอ้ยมันยิ่งทำให้เธอกลัวจนกลางคืนไม่กล้าห่างแม่เลยนะคุณพยุงก็จำเรื่องที่แม่ค้าส้มตำเล่าได้อย่างไม่เคยลืมแล้วนึกว่าถ้าหากว่าแกเป็นเด็กอย่างนั้นแม่พูดอย่างนั้นก็คงจะกลัวจนนอนคลุมโปงกันทุกคืนต่อมาแกก็ได้ฟังลุงอีกคนหนึ่งเล่าถึงเรื่องของผีกองกอยลุงคนนี้อายุ70ปีอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันคนละซอยแกอยู่บ้านเลี้ยงหลานสาวตัวเล็กๆน่ารักน่าชังขณะที่พ่อแม่ของเด็กไปทำงานตัวแกเองเป็นคนที่มีเชื้อสายมอญแล้วก็ปู่ย่าตายายของแกก็เลี้ยงผีมอญด้วยหน้าบ้านแกปลูกต้นมะม่วงเอาไว้สูงใหญ่แผ่กิ่งก้านมีแคร่ไม้ที่แกทำขึ้นมาเองเอาไว้นั่งพักในร่มเงาลมพัดโกรกเย็นสบายคุณพยุงก็ชอบไปคุยกับแกก็ชอบเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังแกก็ได้ฟังเรื่องผีจากปากของแกหลายเรื่องแกเคยเป็นเด็กวัดเคยถูกผีตายทั้งกลมหลอกด้วยแกบอกว่าผีกองกอยนั้นมีจริงพ่อของแกเล่าให้แกฟังอีกทีนึงตอนนั้นอยู่บ้านที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแถบถิ่นนั้นในวันก่อนคืนเก่ายังไม่เจริญเลยกลางคืนมืดค่ำน่ากลัวมีแต่ท้องทุ่งกว้างมืดมิดแล้วก็เงียบพ่อเล่าให้แกฟังว่าสมัยหนุ่มๆนั้นพ่อลงเบ็ดลงข่ายดักปลาในทุ่งกว้างมีอยู่ช่วงนึงไม่ค่อยได้ปลาเลยทั้งที่มีร่องรอยปลาติดเบ็ดติดข่ายแต่ไม่รู้ปลามันหลุดหายไปได้ยังไงก็เลยเพียรไปดูเชื่อว่าจะต้องมีคนมาขโมยปลาคืนหนึ่งราวๆ 4-5 ทุ่มเดือนมืดแต่ว่าในท้องทุ่งกว้างมันก็มีแสงดาวจากฟากฟ้าพอจะมองเห็นก็ไปเจอหัวขโมยเข้าทีแรกพ่อเชื่อว่าเป็นคนพ่อก็พายเรือเข้าไปใกล้ๆอย่างเงียบๆให้เบาที่สุดแต่ฝ่ายโน้นก็ไหวตัวเพ่นหนีพ่อก็เอาไฟส่องไปก็เห็นตัวตนของหมอนั่นเห็นทีแรกพ่อคิดว่ามันเป็นเด็กตัวมันเล็กนิดเดียวกำลังใช้สองมือพุ้ยน้ำพาตัวเองหนีไปบนผิวน้ำพ่อยืนยันว่ามันไม่ได้ใช้เรือมันไม่มีเรือพ่อร้องตะโกนบอกให้มันหยุดอย่าหนีนะยอมให้จับเสียดีๆมันเหลียวควับมามองพ่อนี่จุตัวชาวูบเลยแทบจะเป็นลมเพราะว่าเห็นหน้าตาประหลาดของมันหัวล้านผมบางใบหน้ายับย่นยู่ยี่เห็นแวบเดียวพ่อเขาหมดแรงที่จะไล่ตามมือเท้าอ่อน จ้ำพายไม่ไหวเพราะความหวาดกลัวมันเกาะกุมหัวใจกลับมาบ้านก็มาเล่าให้คนเฒ่าคนแก่ฟังเขาก็บอกพ่อว่านั่นแหละผีกองกอยดีแล้วล่ะที่ไม่ตามมันไปถ้ามันจวนตัวนี่มันจะกัดเอาคุณพยุงได้ยินเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าผีกองกอยนี่มันน่ากลัวจริงๆแกยังแถมเล่านิทานให้ฟังอีกเรื่องว่าผีกองกอยจับผู้ชายไปเป็นผัวชายหนุ่มคนนั้นเป็นคนหาปลาผีมันมาลักปลาของเขากินเขาไปเจอมันเข้าเขามันก็จับตัวเขาเขาสู้กำลังอันมหาศาลของมันไม่ได้มันเอาเขาไปไว้ในถ้ำกลางป่าแล้วก็ขยื่นก้อนหินใหญ่ปิดปากถ้ำเขาจะหนีแต่ว่าขยื่นขยับก้อนหินไม่ไหวทนอยู่กับมันนานจนกระทั่งวันหนึ่งมันออกไปหากินแล้วลืมปิดปากถ้ำเขาก็หนีมันกลับมาเห็นเขาพอดีเขาวิ่งหนีมันไล่ตามหนีจนหมดแรงล้มลงแกล้งทำเป็นตายมันเอานิ้วจิ้มบั้นเอวเขากลั้นสุดกำลังไม่หัวเราะมันก็เข้าใจว่าเขาสิ้นลมแล้วก็เลยพละไปเขารอดตายกลับมาหาญาติพี่น้องได้นิทานเรื่องนี้แกบอกว่าหลวงตาองค์หนึ่งเล่าให้ฟังแต่แล้วอยู่ต่อมาอีกคุณพยุงก็รู้จากการเข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตว่าผีกองกอยนั้นมันมีรูปร่างหน้าตาประหลาดประหลาดบางคนเล่าว่ามันเป็นผีที่มีขาเพียงข้างเดียวแถมขาข้างเดียวนั้นเท้ายังบิดเบ้จนส้นเท้าไปอยู่ข้างหน้าและปลายเท้าหันกลับมาอยู่ด้านหลังอีกทั้งพุงก็ยังป่องป่องเหมือนเด็กอดอยากตามบ้านนอกที่เป็นตาลขโมยพุงโรเขาว่ามันเป็นผีป่าที่มักจะพบทางภาคอีสานรูปร่างหน้าตาคล้ายลิงหรือว่าข้างปากมันยาวยื่นเป็นเหมือนท่อเวลาที่มันออกไปหากินก็จะกระโดดโยงโยงไปในความมืดพลางร้องก๋อยก๋อยก๋อยเหมือนกับจะบอกชื่อของมันไปด้วยแต่บางคนก็ว่าที่หน้าตาเหมือนข้างนั้นไม่ใช่ผีกองก๋อยแต่เป็นข้างที่แก่งอมเหมือนมนุษย์เหมือนมนุษย์ที่แก่เฒ่าแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงอ่อนล้าขึ้นต้นไม้ไม่ไหวแล้วก็เลยต้องหากินอยู่ตามพื้นดินพื้นป่าโคนต้นไม้หมดกำลังจะห้อยโหนก็เลยกระโดดโยงโยงคนที่ไม่รู้เข้าป่าไปเห็นก็เหมาเอาว่าข้างชรานะเป็นผีกองกอยแล้วความเชื่อของมนุษย์เราก็ยังมีต่อไปอีกว่าถ้าได้ดื่มกินเลือดข้างแก่งอมนั้นเข้าไปแล้วละก็รับรองว่าจะอยู่โยงคงระพันชาตรีศาสตราวุธอะไรยิงทะลวงฟันไม่เข้าอะคนบางพวกบางกลุ่มก็เลยเข้าป่าไปล่าข้างแก่กันคนสมัยก่อนเดินทางผ่านป่าจะต้องค้างอ้างแรมในป่าจะระวังผีกองกอยกันมากกลัวมันจะมาแอบดูดเลือดกินขณะนอนหลับไหลไม่รู้ตัวมันก็มาอย่างเงียบกริบหมายตาที่หัวแม่เท้าของคนคนนั้นแล้วใช้ปากเป็นท่อของมันดูดกินดื่มเลือดจนเหือดแห้งคนนั้นก็ถึงแก่ความตายคนเดินป่าจึงต้องป้องกันตัวด้วยการนอนเอาสองขาไขว้กันเก็บหัวแม่โป้งทำให้เท้ามิดชิดปลอดภัยไม่ใช่แต่คนไทยนะที่เชื่อเรื่องผีกองกอยชาวมาเลเซียก็เชื่อเหมือนกันแต่ของเขากล่าวว่ามันมีขาข้างเดียวแล้วขานั้นก็ไม่มีลูกสะบ้าซะอีกด้วยตัวเล็กตาโตโปนน่ากลัวหูแหลมแหลมแต่ผมยาวเฟื้อยรุ่มร่ามผีพวกนี้จะพบได้ก็ตามป่าตามเขาเขาว่าอย่าได้ไปแตะเนื้อต้องตัวมันเข้าจะทำให้โชคร้ายป่วยไข้รักษาไม่หายทีเดียวล่ะครับ มีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งที่หมู่บ้านชาวบ้านอาศัยหาปลาจากหนองน้ำนี่ไปต้มยำทำแกงกินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงครอบครัวให้อิ่มหนำสำราญชาวบ้านที่นี่นะไม่ใช่คนมั่งมีก็ทำนากันทั้งนั้นหน้าดำคร่ำเครียดทำกินอยู่กลางสายลมแสงแดดมีอยู่สองบ้านเท่านั้นที่พอจะมีเงินมีทองมีที่นาเยอะนั่นก็เพราะว่าพวกเขามีมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตาทวดโน่นส่วนใหญ่ก็พอมีพอกินหาเช้ากินค่ำก็มีเยอะที่ไม่มีนามีไร่ก็มีอยู่ด้วยพวกนี้หาปลาหาผักกินกันรับจ้างเข้าไปวันๆหนองน้ำนี่แหละที่หากินของคนในหมู่บ้านไม่ว่ายากดีมีจนก็พึ่งพาหนองน้ำใหญ่กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลทีเดียวหนองน้ำที่ว่านี่อยู่ด้านหลังของหมู่บ้านไกลออกไปสุดท้องทุ่งเลยมีขนาดกว้างใหญ่เป็นบึงน้ำที่น่ากลัวสำหรับเด็กๆอย่างคุณวิทยาในสมัยนั้นคุณวิทยายังเด็กอยู่มากไปกับแม่ไปหาปลาที่นั่น ตอนกลางวันนี่แสงแดดมันร้อนท้องฟ้าก็เป็นสีครามคุณวิทยาก็ยืนมองอยู่ริมหนองน้ำย่ำน้ำเล่นอยู่ตามชายหนองในหนองน้ำมันมีพืชผักสีเขียวๆลอยอยู่ตรงโน้นตรงนี้เต็มพืชไปหมดมีพวกผักตบชวาแถวบ้านนั้นเขาเรียกผักปอดหรือว่าผักป่องแล้วก็มีผักแพงพวยกระจับก็มีผักบุ้งสายบัวจอกแหนก็เยอะมีทั้งนั้นที่สำคัญน้ำลึกมากผู้ใหญ่ลงไปยังมิดหัวเลยเท้าอย่างพื้นดินไม่ถึงถ้าเด็กลงไปเล่นถ้าว่ายน้ำไม่เป็นมีหวังจมน้ำตายแน่ๆเลยอยู่มาปีหนึ่งเกิดมีคนตายคนตายนี่ชื่อลุงเชื่อมผิวดำๆตัวเล็กแกไปหาปลากลางคืนปีนั้นราวๆปี2509แกตายอย่างมีปริศนามากพบศพอยู่ริมน้ำบางคนก็ว่างูคงจะกัดเอาบางก็ว่าอาจจะเป็นพรายน้ำบางคนก็ว่าน่าจะเป็นผีกองกอยฆ่าเพราะว่าช่วงนั้นชาวบ้านที่ไปหาปลาเคยเห็นผีกองกอยมาหาปลากินอยู่ที่หนองน้ำนี่แหละเพราะความตายที่เป็นปริศนาไม่แน่ชัดนี่เองก็ทำให้ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ที่มาชนะสูตรศพต้องงุนงงกันมากสุดท้ายก็ลงความเห็นกันทำนองว่าเป็นลมตายนะคุณวิทยาได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาคุยกันแบบนี้แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ว่าผีกองกอยสิเป็นตัวการเขาเห็นร่องรอยของมันที่ริมหนองน้ำมีรอยเท้าแปลกประหลาดในดินเปียกชื้นแต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อหรอกเรื่องนี้ผีกองกอยนะเป็นผีป่ามีคนได้ยินเสียงมันร้องก้อยก้อยมันมีเท้าเพียงข้างเดียวเวลาที่มันออกหากินก็จะขย่งเท้าเดินไปเหมือนกับคนขาเจ็บสักข้างหนึ่งแล้วก็ขย่งเกงก้อยกระเดกไปอย่างนั้นแหละที่เขาสังเกตเห็นร่องรอยของมันก็คือเท้าข้างเดียวนะเป็นเท้าที่ไม่มีนิ้วเท้ามันเป็นคล้ายๆคนนิ้วด้วนหมดอย่างนั้นแหละก่อนที่ลุงเชื่อมแกจะถูกฆ่าตายไม่นานมีตาคนนึงชื่อตาโถตัวใหญ่ตัวดำเหมือนกันเป็นคนหาปลาเหมือนกันเคยแอบเห็นผีกองกอยมันมาหาปลากินอยู่แกบอกว่าผีกองกอยนั้นไม่นุ่งผ้าหรอกมีแต่เนื้อตัวล่อนจ้อนตัวมันเล็กๆเหมือนกับเด็กๆแกเห็นมันจับเขียดกินด้วยเขียดมันร้องแกก็เลยหันไปมองแล้วก็เห็นผีตัวนั้นน่ะมันไม่ได้กินแต่ปลาอย่างเดียวอึ่งอ่างก็กินด้วยมันกำลังกินอร่อยเลยแกแอบดูอย่างเงียบกริบเลยอยู่ๆก็เกิดคันคอขึ้นมากลั้นยังไงก็ไม่อยู่ก็เลยไอออกมาแคะแคะเท่านั้นเองมันรู้ตัวหันกวับเลยหันมามองแกนึกว่าตายแน่แล้วทีนี้รีบเพ่นหนีสุดชีวิตไปซ่อนตัวอยู่ในป่าโคกใหญ่ห่างไกลหนองน้ำไม่มากนักซ่อนตัวอยู่นานจนแน่ใจว่ามันไม่ตามมาแล้วถึงได้รีบกลับบ้านก็เพราะอย่างนี้ที่ทำให้ญาติพี่น้องลุงเชื่อมเชื่อว่าผีกองกอยเนี่ยคงจะจัดการลุงเชื่อมกองกอยตัวนั้นคงจะเข้าใจว่าคนที่แอบเห็นมันในคืนนั้นเป็นลุงเชื่อมมันก็เลยฆ่าแกเสียตายเขาว่ากองกอยนอกจากมันจะกินปลากินเขียดอึ่งอ่างแล้วถ้ามันยังมีโอกาสมันก็จะดูดกินเลือดคนด้วยหลังจากที่ลุงเชื่อมตายแล้วคนหาปลาก็กลัวกันมากเวลาไปหาปลากลางคืนก็จะไปกันหลายคนแล้วก็จะไม่อยู่ห่างกันด้วยเพื่อว่ามีอะไรร้ายๆเกิดขึ้นก็จะได้ช่วยกันให้มันทันท่วงทีตาโถนี่กลัวผีกองกอยมากที่สุดเลยเพราะว่าแกเคยเห็นตัวมันแล้วแกคิดว่ามันคงอยากจะได้ตัวแกก็เลยไม่ออกไปหาปลากลางคืนอีกเลยไปแต่กลางวันเสร็จแล้วก็ดูหน้าดูหลังอยู่โดยตลอดไม่ยอมเผลอตัวเป็นอันขาดแต่ก็น่าแปลกหลังการตายของลุงเชื่อมแล้วก็ไม่มีใครได้พบเห็นตัวมันอีกเลยบางคนว่ามันคงจะหนีไปหากินที่อื่นแล้วแต่บางคนก็ว่ามันยังอยู่แต่มันระวังตัวมากขึ้นไม่ให้มนุษย์เห็นตัวมันได้มีลุงคนนึงแกบอกว่ากองกอยนี่มันกลัวคนจะจับตัวมันเพื่อเอาทองที่แกพูดอย่างนี้เพราะแกเคยได้ยินเขาเล่ากันว่าผีกองกอยมันมีทองเก็บเอาไว้เยอะถ้าใครตามไปถึงที่อยู่ของมันได้ก็จะพบทองคำเหลืองอร่ามอยู่มากมายเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่นะไปแล้วไม่ได้กลับเพราะมันมักจะรู้ตัวซะก่อนนอกจากไม่ได้ทองแล้วยังตายอีกโอ้อย่าไปเล่นกับมันดีกว่าผีอะไรมันก็ไม่น่าเล่นทั้งนั้นหรอกมันน่ากลัวนะครับ มีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่คุณบำรุงเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความลับของโรงสีเก่าครับเมื่อตอนที่คุณบำรุงอยู่กับอาม่าที่ตลาดแห่งหนึ่งเป็นตลาดเก่าริมแม่น้ำท่าจีนหรือว่าแม่น้ำสุพรรณ ที่นั่นมีโรงสีเก่าอยู่ด้วยแกไม่ค่อยกล้าไปเล่นที่นั่นน่ะแต่บางทีถ้ามีเพื่อนไปกันหลายคนพวกผู้ใหญ่เขาพูดกันว่าที่โรงสีเก่านะมีผีอยู่แล้วเขาก็เล่ากันว่ามีคนเคยโดนผีหลอกมาแล้วด้วยเป็นผีคนแก่ง่อมผมขาวหนวดขาวหลังโก่งงองุ้มฟันไม่มีเห็นตะเหงือกแดงๆเท่านั้นน่ะน่ากลัวมากเพื่อนคนหนึ่งชื่อเทพเขาเป็นเด็กผู้ชายตัวดำหน้าดำฟันห่างบ้านอยู่ใกล้ตลาดพ่อแม่มีอาชีพรับจ้างเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อไม่จริงฮะพวกผู้ใหญ่กุเรื่องหลอกจะไม่ให้ไปเล่นที่นั่นความจริงไม่มีผีหรอกเขาว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หลอกให้เด็กกลัวว่างั้นความคิดของเขาก็มีเหตุผลเพราะว่าก็ยังไม่มีใครเคยเจอผีสักคนเย็นวันหนึ่งใกล้ค่ำแล้วเจ้าเทพเนี่ยโดนแม่ไล่ตีเพราะว่าแม่ใช้เขาตำน้ำพริกแล้วเขาไม่อยากจะทำก็ตะบันตามเข้าไปจนเสียงดังโผล่ก้มดูก็เห็นว่าครกแตกก้นมันหลุดออกจากตัวครกไปเลยเขาก็ไหวตัวทันทีแต่ก็ช้ากว่าแม่ที่ได้ยินเสียงผิดสังเกตก็รู้ว่าเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นมาแล้วคว้าไม้เดินจ้ำพรวดพรวดมาจากข้างครัวเจ้าเทพเห็นแล้วทิ้งครกเลยแต่ก็โดนฟาดเข้าไปป้าบหนึ่งดังสนั่นเขาวิ่งหนีเอามือกาวก้นไปด้วยแม่ก็ไล่ตามเขาไม่รู้จะหนีไปไหนก็วิ่งไปหลบในที่ซึ่งเขาคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดคือเข้าไปหลบที่โรงสีเก่าแค่นั้นแม่เขาก็ตามไม่เจอแล้วแม่คงจะไม่นึกว่าเขาจะกล้าเข้าไปที่นั่นเพราะว่ามันน่ากลัวในนั้นฝุ่นเยอะอยากย่ายเต็มไปหมดกลิ่นฝุ่นละอองข้าวเปลือกที่ยังหลงเหลืออยู่เขาเข้าไปนั่งเงียบเกร็บอยู่ในนั้นความมืดมันก็โรยตัวดำเข้มมากขึ้นมันก็ยิ่งเงียบก็ชักใจคอไม่ค่อยดีอยากจะออกไปแต่ก็กลัวว่าแม่ยังจะเดินป้วนเปี้ยนอยู่ต้องรอให้มืดกว่านี้อีกสักหน่อยเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงไอของคนแก่ดังมาจากทางด้านซ้ายมือของเขาเขาก็มองไปก็เห็นตาแก่คนหนึ่งทีแรกเห็นไม่ชัดเพราะมันเริ่มมืดสลัวเห็นแต่ว่าหลังของแกงองุ้มเนี่ยแกนั่งอยู่ตรงมุมห้องอีกด้านนึงเอ๊ะทำไมเขาไม่เห็นแต่ทีแรกเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือทำไมไม่กลับบ้านเสียงแกถามเขาก็นึกรู้เลยว่านั่นคือตาแปะอ้าวแล้วแปะทำไมไม่กลับบ้านอ่ะก็บางอ้วอยู่ที่นี่นี่มันโรงสีร้างนะแปะหรือจะไปลู่อะไรแล้วแกก็พูดว่าฝากบอกพวกเด็กๆคนอื่นๆด้วยว่าอย่ามาเล่นกันที่โรงสีนี่บ่อยนักเวลามาก็อย่าเสียงดังเพราะว่าแกหนวกหูถ้าไม่เชื่อแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะพอดีมันค่ำมืดมากแล้วพ่อของเทพก็เที่ยวตามหาร้องเรียกเขาได้ยินก็ลุกแต่แล้วก็จะออกไปหาพ่อแต่แล้วเขาก็ต้องแปลกใจว่าตาแก่ที่นั่งอยู่ตรงมุมห้องน่ะหายตัวไปแล้วเขาก็รีบออกมาหาพ่อแต่ไม่ได้เล่าอะไรให้พ่อฟังเขากลับบ้านแม่จะตีเขาแต่พ่อห้ามเอาไว้เขาให้เขาสัญญากับแม่ว่าจะหาเงินซื้อครกใบใหม่ให้แม่เขาก็รับปากแม่ถึงไม่ตีเจ้าเทพเล่าเรื่องที่เจอตาแปะแก่ให้พวกเพื่อนๆฟังเด็กๆฟังแล้วก็พากันกลัวก็บอกเขาว่านั่นแหละผีตาแก่ที่เขากลัวกันแต่เจ้าเทพกลับบอกว่าแกไม่ใช่ผีหรอกแกเป็นคนยังคุยกันเลยแต่เขาก็ไม่ลืมเตือนเพื่อนๆตามที่ตาแปะฝากมาบอกกับเขาเขาบอกว่าที่เขาไม่เชื่อว่าตาแปะแก่นั้นเป็นผีก็เพราะเขาคิดว่าแกคงจะเป็นคนจนคนจรจัดที่แอบมาพักนอนอยู่ที่โรงสีเขาไปดูตอนกลางวันอีกแต่ก็ไม่เจอแวะไปดูถึง2ครั้งแต่ก็ไม่เจอเลยเขาก็คิดว่าแกคงจะไปอยู่ที่อื่นแล้ววันหนึ่งบ่ายๆก็เทพไปเล่นที่โรงสีเก่าคนเดียวเพราะว่าเด็กอื่นไม่ยอมไปกลัวผีกันหมดแต่เขาไม่กลัวเขาเที่ยวเอาไม้ไปเคาะโน่นเคาะนี่ฟาดฟันรบรากระเสาไม้ฟาดกองฝาสนุกสนานของเขาอยู่คนเดียวเพราะเขาเป็นเด็กที่ชอบเรื่องการต่อสู้ฟันดาบชกต่อยกันเวลาที่ตลาดมีงานประจำปีเขาชอบดูหนังจีนที่ไล่ฟันกันหนังสงครามอะไรอย่างเงี้ยชอบมากแต่ขณะที่เขากำลังเล่นออกรถออกชาติอยู่นั้นเขาก็เห็นอะไรอย่างหนึ่งแวบๆแต่เขามองไม่ทันก็เลยไม่เห็นว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ที่เขารู้ก็คือโดนตบหน้าชาติ2ทีซ้อนเขาล้มคว่ำกลิ้งไปกับพื้นขี้ฝุ่นหนาเตอะเนี่ยใบหน้าดำๆถลายไปจนถลอกเลือดซิบเจ้าเขาไม่รู้ว่าฝีมือใครเขาเกือบจะสลบแต่รีบพองกหัวขึ้นมาเขาก็เห็นอาแปะยืนค้ำหัวเขาอยู่ไม่ห่างนักแต่พอเขาเพ่งมองจริงๆก็เห็นว่าร่างนั้นเป็นเพียงเงาลางๆเลือนๆเท่านั้นเหมือนมันซ่อนเร้นอยู่ในอากาศที่ว่างเปล่าอ้วเตือนลือแล้วอย่าเล่นดอกหู เขาสังเกตเห็นหน้าตาแกทะมึงถึงน่ากลัวมากตาปูนเบิกกว้างจ้องเขาคิดว่านี่คงไม่ใช่คนแล้วล่ะทีนี้พอลุกได้ก็วิ่งที่วิ่งตึงตึงตึงตึงตึงแต่ไม่ร้องสักคำเดียวจนไปถึงบ้านก็ทิ้งตัวลงล้มตึงหมดสติไปเลยฟื้นขึ้นมานั่นแหละถึงได้รู้กันว่าเขาไปพบเจออะไรมาเขาไม่กล้าไปเล่นแถวนั้นไม่ว่าเด็กคนไหนที่รู้เรื่องนี้ก็พากันกลัวมีบางคนที่กล้าไปเหมือนกันแต่ก็วิ่งจั่นเพราะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแต่ไม่เห็นตัวว่าใครเป็นต้นเสียงก็เข้าใจว่าเป็นผีความลับโรงสีเก่านั้นมันมีเด็กๆมารู้กันภายหลังเมื่อฟังอาซิมคนหนึ่งเล่าบอกว่าก่อนโน้นมีอาแปะคนหนึ่งแกมาจากไหนก็ไม่มีใครรู้แกมาอยู่ที่ตลาดไม่มีญาติมิตรเพื่อนผงเลยที่นอนบ้านช่องก็ไม่มีอยู่เที่ยวนอนตามหน้าร้านตอนที่เขาปิดร้านกันแล้วกินอยู่คนสงสารก็เมตตาหยิบยื่นให้อิ่มบ้างอดบ้างแกก็เที่ยวของานเขาทำเข็นของขนของยกของช่วยเขาทำงานก็พอได้เงินก็ทำให้พอจะมีกินอิ่มหนำมากขึ้นแต่ว่าบางคนบางร้านเขาก็ไม่ไว้วางใจแกกลัวแกจะเป็นสายให้พวกโจรมาปล้นตลาดก็ระแวงกันวันเวลาผ่านไปก็เฝ้าดูแกกันอยู่เงียบๆก็ไม่เห็นว่าแกจะเป็นคนมีอะไรที่ผิดปกติไม่มีพิษภัยอันตรายอะไรก็พอจะนอนใจวางใจแกได้บ้างพออยู่มาวันหนึ่งแกก็ไปของานทำที่โรงสีเท่าแกโรงสีเป็นคนมีใจเมตตาแต่ก็ยังไม่ยอมรับให้ทำงานประจำก็แค่ทำเพียงชั่วครั้งชั่วคราวต่อมาก็พอจะเห็นความเป็นคนเอางานเอาการน้องแกว่าไม่เลาะแหละโอ้เอก็เลยพูดกับคนในครอบครัวหาหรือว่าจะรับแกไว้ทำงานจะดีไหมแล้วเท่าแก่โรงสีก็ตัดสินใจเพราะความสงสารเห็นแกเป็นคนดีก็เลยให้แกทำงานทุกวันแล้วก็เห็นว่าวางใจได้ก็ให้แกเป็นคนเฝ้าโรงสีแกก็ทำอยู่หลายปีไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งแกเกิดล้มป่วยอย่างหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวเป็นอหิวาท้องร่วงอย่างรุนแรงท่าทางแกจะไม่ไหวแล้วหมอที่ตลาดก็เอาไม่อยู่มันเป็นช่วงที่โรคร้ายนิระบาดในสมัยก่อนผลสุดท้ายแกก็ตายไปดวงวิญญาณแกก็สิงอยู่ที่โรงสีไม่ยอมไปไหนหลอกหลอนใครต่อใครที่ไปรบกวนมาหลายคนแล้วเรื่องนี้คนตลาดส่วนใหญ่รู้กันดีโดยเฉพาะคนเก่าๆแก่ๆครับ เอาอีกสักเรื่องเถอะก่อนจากกันวันนี้นะครับบ้านยายของคุณบุญชูเนี่ยอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาน้ำท่วมทุกปีพอน้ำลดปลาส่วนหนึ่งก็จะติดอยู่ในบ่อติดอยู่ในท้องร่องที่เป็นแปลงปลูกพืชผักยายก็จะหาปลาเอาไว้ทำอาหารยายหาปลาได้ตลอดทั้งปีเก่งยายนี่อาหารการกินอื่นๆจำพวกเนื้อสัตว์อื่นๆก็ไม่ค่อยจะได้กินกันจะมีก็เพียงปีละครั้งหรือว่าสองครั้งเท่านั้นที่ยายจะซื้อเนื้อหมูหรือว่าไก่มาทำอาหารเมื่อหน้าน้ำกำลังจะจากไปตอนนั้นน้ำลดมากแล้วยายก็จะรีบวางเบ็ดราวในบ่อน้ำแล้วก็ปักเบ็ดไว้ตามข้างท้องร่องยายเอาสวิงช้อนตามใต้กอผักบุ้งก็ได้กุ้งได้ลูกปลาตัวเล็กๆมาก็เอามาเกี่ยวเบ็ดทำเป็นเหยื่อล่อปลาใหญ่เอาปลาเล็กไปล่อปลาใหญ่เอาเบ็ดเกี่ยวที่หลังลูกปลาไม่ว่าจะเป็นปลากระดี่ปลาสร้อยยายก็ใช้มันเป็นเหยื่อแต่ยายบอกว่าปลาพวกนี้ไม่แข็งไม่ทนมักจะตายง่ายสู้ปลากระดี่หรือลูกปลาหมอไม่ได้ลูกปลาที่โดนเบ็ดเกี่ยวหลังก็ไหว้ไปไหว้มาพอปลาช่อนมาเห็นเข้าก็นึกว่ามันคืออาหารอันโอชาก็ฮุบบับเขาให้กลืนกินลูกปลาเข้าไปทั้งตัวมันหารู้ไม่ว่านอกจากเนื้อลูกปลาแสนอร่อยแล้วมันยังกลืนกินเอาตะขอเบ็ดอันแหลมคมไร้กาดเข้าไปด้วยยายได้ปลาช่อนตัวโตๆมาหลายตัวได้มาบ่อยเย็นวันนั้นยายเตรียมหั่นเครื่องแกงแล้วก็ให้คุณบุญชูเนี่ยเป็นคนโขลกบอกว่าจะทำห่อหมกเอาไว้ขายพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าลงเบ็ดได้ปลาช่อนตัวโตๆมา 4-5 ตัวคุณบุญชูก็โขลกน้ำพริกเครื่องแกงมีกลิ่นหอมมันเป็นกลิ่นของสมุนไพรต่างๆกว่าจะละเอียดก็เมื่อยแขนแทบแย่ยายปอกเปลือกลูกมะพร้าวแล้วก็ผ่าเป็น2ซีกเอาน้ำมะพร้าวใส่ขันให้คุณบุญชูกินก็มีรสหวานนิดๆเสร็จแล้วก็เอากระต่ายขูดมะพร้าวมานั่งขูดมะพร้าวจนเสร็จยายคั้นน้ำกะทิได้น้ำกะทิสีขาวแล้วยายก็เอาอ่างดินเผาใบใหญ่มาใส่ปลาช่อนที่ยายหั่นไว้เป็นชิ้นๆพริกแกงน้ำกะทิแล้วก็ให้คุณบุญชูไปเอาไม้พายมาคนวนไปทางเดียวกันยายบอกว่าเครื่องแกงแล้วน้ำกะทิมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อปลา คุณบุญชูก็ทำอยู่นานจนรู้สึกว่ามันมีความข้นมากเสร็จแล้วยายก็เอาใบตองที่เตรียมไว้ใส่ใบยอแล้วก็ตักชิ้นปลาพร้อมกับเครื่องแกงใส่ใบตองเสร็จแล้วก็ห่อคุณบุญชูก็ก่อไฟพอไม้ฟืนลุกดีแล้วก็เอากระทะใบใหญ่ตั้งใส่น้ำแล้วก็ปิดฝาพอน้ำเดือดยายก็ยกซึ้งที่ใส่ห่อหมกไว้เต็มขึ้นตั้งบนกระทะแล้วก็นึ่งอยู่นานกว่าห่อหมกจะสุกก็ค่ำพอดีเมื่อไฟฟืนลุกไหม้จนเป็นถ่านแดงๆจำนวนมากแล้วยายก็ให้คุณบุญชูตักใส่ใส่ไหซึ่งมีฝาปิดเอาไว้ใช้ในคราวที่ไม้ฟืนมันแห้งไม่ทันห่อหมกสุกแล้ววันนี้มีถ่านแดงมากกว่าทุกวันจนเต็มไหคุณบุญชูก็ถามยายว่าถ่านเต็มไหได้ทำไงอ่ะยายก็ถามว่าถ่านมันหายแดงแล้วยังอ่ะหายแล้วไม่แดงแล้วงั้นก็ยกไปใส่ในปี๊บปี๊บนั่นเป็นปี๊บที่เคยใส่น้ำมันยางน้ำมันยางหมดแล้วแต่ก็มีคราบน้ำมันยางแห้งเกาะติดอยู่เกลอะกรังยายก็เอามาไว้ใส่ถ่านคุณบุญชูยกไหแต่ไหมันร้อนก็เลยใช้ผ้ามาหุ้มแล้วยกเทใส่ปี๊บเสร็จแล้วคุณบุญชูก็ตักถ่านแดงๆที่เหลือในเตาในใส่ไหจนหมดเตาก็คิดว่าเศษถ่านแดงๆเล็กๆที่เหลือมันคงจะดับไปเองเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็ปิดประตูหลังบ้านยายปูที่นอนแล้วก็นอนให้คุณบุญชูนวดโดยเหยียบย่ำจากปลายเท้าขึ้นไปถึงโคนขาย่ำกลับไปกลับมาขาข้างนั้นมั่งข้างนี้มั่งจนยายหลับส่วนคุณบุญชูนั่งง่วงแล้วแต่ถ้ายายไม่บอกให้ไปนอนก็ไม่กล้าไปก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปบางครั้งก็เคลิ้มหลับขณะทั้งที่ยังเดินอยู่บนขายายแหละมีคนส่งเสียงดังที่หน้าประตูบ้านยายก็รีบลุกโดยไม่พูดไม่จาไปทางใกล้ประตูครัวคุณบุญชูก็เห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้อยู่ที่ข้างฝาติดกับครัวยายเปิดฝาโอ่งน้ำเอาขันตักน้ำสาดไปที่เปลวไฟนะคุณบุญชูก็ยืนงงไม่รู้จะทำยังไงดีที่หน้าประตูมีเสียงผู้คนเหมือนพยายามจะพังประตูเข้ามายายพยายามจะดับไฟแต่ยายเกิดพลาดน้ำที่เปียกพื้นนะทำให้ยายลื่นแล้วก็ล้มร่างถลายเข้าไปในกองไฟเสื้อผ้าของยายก็ติดไฟลุกขึ้นมาผมก็ไหม้ไฟยายตะเกียกตะกายจะออกมาแต่ขาข้างหนึ่งเกิดติดอยู่กับร่องไม้กระดานคุณบุญชูทำอะไรไม่ถูกได้แต่ร้องให้คนช่วยยายด้วยพวกอยู่ข้างนอกก็ช่วยกันดันประตูนะคุณบุญชูนึกได้ก็รีบไปยกไม้ขัดประตูออกประตูเปิดผู้คนทั้งผู้หญิงผู้ชายรีบเข้ามาในบ้านช่วยกันเอายายออกมาได้แล้วก็ช่วยกันดับไฟแต่ยายนั้นถูกไฟลวกทั้งตัวก็ทนพิษไฟไม่ไหวแล้วก็ขาดใจตายในเวลาต่อมาก็เป็นนั้นว่าคุณบุญชูต้องกลับไปอยู่กับแม่ที่บ้านยายไม่เคยมาหลอกหลอนอะไรแกหรอกจนยายตายได้100วันตอนเช้าทำบุญกันคืนนั้นที่บ้านหมาหอนกันเกลียวไปหมดหอนกันหวยหวนทีเดียวคุณบุญชูตื่นขึ้นมากลางดึกได้กลิ่นหมากพลูที่ยายกินเป็นประจำที่บ้านไม่มีใครกินหมากพลูอ่ะแล้วคุณบุญชูได้ยินเสียงกุกกักที่ประตูก็มองไปก็เห็นร่างดำตะคุ่มยืนอยู่เงียบกริบเชียวแล้วก็ได้กลิ่นมันก็เส้นผมและเนื้อหนังไหม้ไฟด้วยคุณบุญชูก็รีบปลุกแม่แม่ตื่นมองไปร่างดำๆนั้นก็หายไปแล้วคุณบุญชูคิดว่านั่นต้องเป็นยายแน่ๆเลยยายคงจะมาหาแกแกก็อยากจะบอกยายว่าแกไม่เคยลืมยายเลยแม้ว่ายายจะดุแต่แกก็รักยายจริงๆครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ